Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nasip ederse bu akşam Maide suresinin 51. ayetini anlamaya çalışacağız. Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine amenu la tettehidul yehude ven nasara evliya. Yahudi ve Hristiyanları kendinize dost edinmeyin. Ba'duhum evliya'u ba'd. Onlar birbirinin dostudurlar. Ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum. İçinizden kim onları kendine dost edinirse onlardandır. İnnallâhe lâ yehdil kavmel zâlimîn. Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. Yani zalim demek yanlış yapan demektir. Yanlış yaparsanız hedefinize ulaşamazsınız. Şimdi burada Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin ayeti var. Şimdi aynı surenin baş tarafında şöyle 5. ayetini açın. 2 sayfa kadar geri çevirelim. Yok, 2 değil, birkaç sayfa çevireceğiz. 5. ayette diyor ki Allahü Teala: Vel muhsanatu minel mu'minat. Müminlerden namuslu olan kadınlar. Kendi namuslarını koruyan kadınlar. Vel muhsanatu minellezine utul kitabe min kablikum. Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan namuslarını korumuş olan kadınlarla evlenebilirsiniz diyor. Şimdi aynı surede. Erkeklerin de yani o kadınların Müslüman kadının da gayrimüslim erkekle evlenmesine hiçbir mani yok. Gerçi geleneksel fıkıhta onu haram saymışlar ama yani size her zaman tekrar ediyorum. Hakikaten bugünkü derste de göreceksiniz. Bu din tanınmaz hale getirilmiştir. Hani şimdi hep söylüyoruz. Çağımızın imkanlarından yararlanarak Allah'ın dinini herkese tebliğ edelim diyoruz ama bu tebliği asla mezhepler üzerinden yapmamamız lazım. Asla tefsir kitaplarından yapmamamız lazım. Bu konuda çok dikkat etmek lazım. Şimdi bu geçtiğimiz cumartesi günkü derse de kısaca bir atıf yapalım. Bakın burada diyor ki Muhsana kale gibi korunmuş kadın demektir. Bir kere kadın kendisini kale gibi koruyacak. Müslüman olması şart değil ama koruması şart. Bütün mezhepler çocukların evlendirileceğinde ittifak etmişler. Böyle bir şey mümkün olur mu? Evlenme yaşı 0. Ve Allahü Teala'nın üzerinde vurgu yaptığı bu şart, erkekler içinde, kadınlar içinde zina etmeme şartı, hiçbir mezhebin görebildiği bir şart değildir. Hiç alakası olmayan bir ayet üzerinde oynanarak bütün mezhepler çocukların evlendirilmesine fetva vermişler. Hatta cumartesi günü biz unuttuk. Aydın Hoca hazırlanmıştı. Ben yanlış anlamışım. İstersen kısa bir Şia'nın çocuk evleri evlendirmesiyle ilgili kısa bir bilgi ver. Fazla vakit değil. Şimdi esas konuya geçeceğiz. Tabii ehli sünnette olduğu gibi ehli şiada da 9 yaşında kız çocuğuyla zifafa girileceği, yani evlenileceği yani nikah için 9 yaş şart mı? Nikah için. Nikah, ya, zifaf için 9 yaş şart. Nikah ondan için? Önce hayır. 0 yaş yani. 0 yaş, çünkü bunu hatta bütün müçtehitleri söyler ve derler ki yani nikah, yani evlenebilir de zifafa girmez. Bu hatta emzikli çocukla bile normal kadınla yapılan ilişki yapılmasa da diyor, normal yollardan, gayri normal yollardan, yani normal olmayan yollardan, normal olmayan onlardan yararlanan bir cinsel şehvet, yararlanma olur. Cinsi ilişki yapılabilir. Bunu bizzat Homeyni kendi kitabında söyler. Tahrir Vesile diye ikinci cildinde aynen şunu söyler. Der ki bir kimse, bir Müslüman 9 yaşındaki bir kızla evlenebilir. Onunla cinsel ilişkiye girebilir. Üstelik bundan önce de bir eş olarak alır, onunla herhangi bir ilişki kurarsa, yani normal yoldan değil, eğer böyle bir ilişkiden sakat kalırsa, sadece cinsel organından değil, diğer organlarından yararlanabilir. Eğer bundan sakat kalırsa, ebediyen o yaptığı adam ona kocası olarak haram kılınır ama geçimini üstlenir diyorlar. Evet. Yani bu kadar çirkin. Ayrıca şey de mütadap olabiliyor değil mi? Üstelik bir de onlarda biliyorsunuz sige derler de muta nikahı var. Ki bu yani bir saatliğine, iki saatliğine nikah. Aynen öyle. Ya onlarla hatta bunlarda acayip bir istismar daha var. Yüksek rütbede olan, makamda olan ayetullahlarla, diğerleriyle halkın cehaletinden, kadınların cehaletinden istifade ederek küçük kız çocuklarının ayetullahla ilişkiye girmesini bir sevap olarak cennetlik olacağını inandırıyorlar. Böyle din adamları var. Ki bu din adamları öyle inanıyor ki babası getirip de bu olaylar defalarca olmuş ve yaşanmış olaylardır. Fetvaları da var bunlarla ilgili kendileri. Cennetlik olacağın kendi babası kızını sunuyor. Ki bunun sayesinde bu cennetlik olursa ben de cennetlik olurum. Evet, yani din istismarının ne boyutlara çıktığını görüyorsunuz. Şimdi gayrimüslimlerle ilişkiler konusunda da inanılmaz bir din istismarı vardır. İlgili ayet, bak şimdi mesela bir tane ayet okudum. Ne dedi Allah-u Teala? Dedi ki Yahudi ve Hristiyanları kendinize dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Tamam. Yalnız Kur'an-ı Kerim'de bir hikmet denen Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlama metodu vardır. Bu metodu bütün Enbiya, Allah'ın bütün nebileri ümmetlerine öğretmiştir. Bizim nebimiz Muhammed Aleyhisselam da bize öğretmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bu metodun bütün ayetleri vardır. Onun için tek başına Kur'an'dan hüküm çıkarmaya müsaade edilmez. Ekip çalışmasını Cenab-ı Hak şart koşar. Onu yaptığınız zaman problem biter. Şimdi mesela bugün bu dersle ilgili müzakere yaparken Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin ayetini okurken Yahya dedi ki bir insanın eşi Yahudi ve Hristiyan olabiliyor. İster kadın olsun ister erkek olsun. Yani bundan daha yakını mı var? Adam canını teslim ediyor. Değil mi? Yani gece kalkıp öldürse ne koca fark eder, yani şey evli olan Müslüman koca ise fark edemez, kadınsa yine de fark edemez. Peki o zaman Cenab-ı Hak burada bize ne diyor? Madem Allah'ın ayetinde açıkça, hani bu konuda kimse ihtilaf etmez. Bir Müslüman erkeğin bir ehli kitaptan bir kadınla evlenmesi konusunda kimsenin ihtilafı yoktur. Kabul ederler. Tamam, onu öyle diyelim. Diğer konulara girmeyelim. O zaman dostluk ne demek? Allah burada bize ne diyor? Şimdi öyle bazıları gibi tutup da kendi kafamızdan konuşamayız. Yani Allah kendi kitabını sadece kendisi açıklar. Resulullah'a da nebisine de açıklama yetkisi kesinlikle vermemiştir. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'ı açıklama yetkisi kesinlikle yoktu. Bir kişinin Kur'an'ı kendi kafasına göre açıklamaya kalkması kendini ilah yapmasından başka bir şey değildir. Allah'ın yerine koymasıdır. Ama işte İslam diye adlandırdığımız bu tarihi mirasta Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'ı açıklama yetkisinin olduğunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Bağlamından kopardıkları bir ayette delil getirilir. Şimdi ona o yetkiyi verince bu defa tefsir alimleri ortaya çıkmış. Onlar da yetkili olmuşlar. Fıkıhçılar ortaya çıkmış. Kelamcılar ortaya çıkmış. Üstelik tefsirciler hür değil. Her biri bir ekole mensup. Ve bu işte din bugünkü hale gelmiş. Şimdi Allah-u Teala böyle diyorsa ne olacak? Şimdi veli ne demek? Evliya ne demek? Biraz Aydın Hoca'dan dinleyelim. Evet. Şimdi en çok istismar edilen ve slogan haline getirilen ayetlerden birisi de Maide Suresi 51. ayetidir ki bu ayette ya eyyühellezine amenu la tettehzul yehude ve nasara evliya. Ey inanıp güvenenler, Yahudileri ve Hristiyanları kendinize veli edinmeyin. Şimdi bu ayette evliya kelimesi var ki bu veli, evliya kelimesi ne demektir? Bununla ilgili alimler şöyle bir anlam verir. Derler ki, veli ve mevla Arap kelamında aynı anlamı ifade eder. Bu kelime Rab, Malik, yardım eden, sahip, seyyid, dost, halef, yakın, bağlı gibi birçok anlamlara gelir. Yani İsfahani de bununla ilgili yardım ve inanç bakımından yakınlıkla ilgili kullanıldığını söyler. Bir başkasının işini deruhte eden ve yakınlık eden bir kimseye veli denir. Şimdi bu ayeti en çok şar edinenler Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin dedikte Arap dilindeki sadece sadık kelimesi yani dost, arkadaş anlamında alıyorlar ve diyorlar ki yani bir Müslüman bir Yahudi ile herhangi bir ilişkiyi kuramaz, bir bağ kuramaz. Yani ne siyasi anlamda, ne ticari anlamda, ne evlilik anlamında. Ki halbuki biliyorsunuz yani evlenebilir hatta. Fakat burada kastedilen anlam yani inanç bakımından yakın olmaktır. Çünkü Allah Teala Bakara Suresi 257. ayetinde Allah veliyyül müminin, Allah müminlerin velisidir. Yani sadık, yani arkadaşıdır demek değildir bu. Yani bir anlamda yani imanla ilgili yani inandığı kime inanırsa ona yakındır. Bir insan Allah'a inanıyor ve ona güveniyorsa tabii ki onun yakınıdır. Şimdi bu bağlamda bir kaç ayeti daha söyleyeyim. Şimdi Tevbe suresi 71. ayette şöyle der Allah Teala: "Vel mu'minun vel mu'minat ba'duhum evliya'u ba'd." Mümin ve mümin kadın ve erkek birbirlerinin yakınlarıdır. Birbirlerinin velileridir. Yani buradaki yakınlık her mümin yani her mümin olan bir başkasının arkadaşı değildir tabii. Ama inanç bakımından hepsi bir yolun mensuplarıdır. Yani dost anlamında da bir yolun yolcuları demektir. Yani bir anlamda inanç bakımından yakınlarıdır. Birbirlerinin velileridir. Birbirlerine arkadırlar. Yardımlaşırlar. Ve aynı zamanda mesela Hucurat Suresi'nin 10. ayetinde de şöyle buyuruyor Allah-u Teala. İnnemel mu'minun ihvetun. Müminler birbirlerinin kardeşleridir der. Yani burada kardeş kan bağından bahsedilmez. İnanç bakımından, inançla ilgili olduğu için buradaki evliya kelimesi de inançla ilgilidir. En çok bu konuya vurgu yapar. Yoksa müminler biliyorsunuz gayrimüslimlerle de ilişki kurar, yani hem siyasi açıdan, hem ticari açıdan, hem evlilik bakımından birbirleriyle ünsiyet kurabilirler. Yani burada bir sorun yoktur. Yani söylenen bu evliya kelimesi buradaki Yahudi ve Hristiyanlarla veli olmak, evliya olmak, yakın olmak, inançla ilgili bunlara yakınlık etmeyin. Bunlarla aynı düşünceyi paylaşmayın. Aynı yolcusu olmayın anlamındadır hocam. Bu kadar. Hikmet prensibine göre Allah-u Teala bir ayeti bir başka ayetle açıklar. O ayetin onun açıklaması olduğunu anlayabilmemiz için de araya benzerlik koyar. Mesela insanlarda da öyledir değil mi? Mesela soyu bilmeyen bir kişinin soyunu tespit için de bugün DNA tespiti falan yapılıyor. Ne demek? Benzerlik var arada. Onu kim koymuş araya? Allah koymuş. O olmadan bile birisini görüyorsunuz. Ha diyorsun ki ya sen falancanın nesisin diyoruz. Ya sen size birkaç kere söyledim. Çünkü ben şok olmuştum. Hayatımda bir kere Yusuf Eline gitmiştim. Orada çay içiyoruz şeyde. Bir kahvehanenin önünde. Yaşlı bir adam yaklaştı bana. İşte bizim oranın diliyle dedi ki sen Bahi Mehmet'i tanır mısın dedi. Dedim ben onun torunuyum. Tam ona benzettim dedi. Ben onun arkadaşıyım dedi. Allah. Ben dedem hiç görmüş değilim yani. Ben daha 2 yaşındayken dedem vefat etmiş. Hiç hatırlamıyorum çehresini. İşte teşabüh. Karşılıklı benzeşme. Orada görüyor o yaşlı adam beni. Hemen geldi. Sen kimsin, nesin, nerelisin diye sormadan Bakı Mehmet'i tanır mısın dedi. Bize Bakı oğulları deniyor bizim aileye. Tanır mısın? Ben onun arkadaşıyım dedi. İşte bu teşabüh şey. İşte Allah ayetler arasında da bu benzerliği koyarak bir ayeti diğer ayette açıklamamıza imkan vermiştir. Ama çok üzücü bir şey. Bu metodu ortaya koyan ayetlerin tamamının hesabı görülmüş. Mesela müteşabih ayet biri diğerini açıklayan birbirine benzeyen 2 ayettir. Şimdi Yahya size müteşabihi nasıl öğretiyorlar? Şuradan aç da ondan sonra konuş. Yahya diyorum sana ya Taha. Kendi yeğenimin adı aklıma gelmiyor. Şuraya bak Allah'ını seversen. Taha. Yahya burada oturuyor da şimdiye kadar. Müteşabih mi? Yani nasıl öğretiyorlar müteşabihi size? Anlaşılamayan ayet. Yani manası o kadar çok şeye benziyor ki anlayamıyoruz. Ondan sonra işte Âl-i İmrân 7. ayete göre kitabın çoğusu muhkem. Çok az açıklanamayan var. Yani %9'u falan. Olur mu? Âl-i İmrân 7. ayete göre kitabın azı muhkem. Ya öyle olacak aha, ama azı öyle muhkem. Tam tersini söylüyorlar. Tam tersi. Yani anlaşılmıyor ya. Anlaşılmayan çok az. O da muteşabih bir harf. Şimdi bak diyor ki ayette bak onu da ters yani öğretiyorlar. Şimdi yaptıkları yanlışın farkındalar ya. Bu defa yanlışı bir başka yanlışla düzeltmeye çalışıyor. İlk defa duyuyorum onu hiç duymamıştım. Bir daha söyle onu. Şimdi hani Hünne Ömür kitap var ya. Hı-hı. Orada diyorlar ki kitabın esası yani esas içeriği muhkem ayetle şey yapıyor, topluyor. Geri kalan da işte bir %9'luk kısmı da müteşabih ayetler. Ona %91 mi oluyor? Aynen öyle. Ha, nasıl o şey istatistiği nasıl yapmışlar? Ya vallahi yapmışlar. %90 falan diyorlar sorunca. Şimdi bakın siz yani onların kafasıyla şey yapın. Müteşabih ayet anlaşılmayan ayet. Bir kere öyle öğretiyorlar değil mi? Size de öyle öğrettiler. Bize de öyle öğrettiler. Biz de öyle öğrendik yani. Açın kitapları bakın her tarafta öyle yazar. İslam Ansiklopedisini açın bakın görürsünüz. Şimdi bakın ki muhkem mi çok müteşabih mi bak. Delil getirdikleri ayeti size okuyayım. Diyor ki Huvellezî enzele aleykel kitâb. Sana bu kitabı indiren odur, Allah'tır. Tamam. Minhu Ayatun muhkemat. Bir kısmı muhkem ayetlerdir onların. Hunne ummul kitap, o kitabın anasıdır. Ve uharu müteşabihat, diğerleri müteşabihtir. Ana ve müteşabih. Ana mı çoktur, diğerleri mi? Hı? Yani ana dediğin zaman çoğunluk ana diye anlaşılır mı? Bak şimdi demek ki hatalarını anlamaya başladılar da şimdi bu defa topu tekrar taca atmaya başlamışlar. Ya kardeşim peki bu anlaşılmayan ayet Allah kime indirdi bunu? Bir de Kur'an-ı kitab-ı mübin diyecek değil mi? Açık kitap diyecek. Haşa Allah yalan mı söylüyor? Şimdi bakın müteşabih ayette bak. Şimdi tekrar bu ayeti okuyorum. Şeyi siz verin. Kararı siz verin. Bak. Maide suresinin 51. ayeti. Ne dedi Allah? Ya eyyühellezine amenu. Müminler. La tettehidul yehude ve nasara evliya. Yahudileri ve Hristiyanları evliya. Yani yakın dost edinmeyin. Ama şimdi veli kelimesinin değişik anlamları var. Aydın Hoca söyledi az önce. Mesela sizden herhangi biriniz bir çocuğun velisi olabiliyorsunuz değil mi? Ne oluyor? O çocukla ilgili kararları kim veriyor? O çocuk mu veriyor, siz mi veriyorsunuz? Veli veriyor değil mi? Mesela aynı kökten vali var. Mesela İstanbul valisi bizi de etkileyen kararları alma yetkisine sahip mi değil mi? Hı? Mesela şimdi valilikten bir emir gelse, yarın sabaha kadar dışarı çıkamazsınız dese, çıkıp evlerinize gidebilir misiniz? Heh. Niye vali? İşte böyle bir yetkisi var. Tamam mı? Şimdi bakalım ki veli kelimesine Allah hangi manayı vermiş burada? Çünkü iki anlam da var yani. Yakın dost manası da var. Sizinle ilgili söz söyleme yetkisi verme manası da var. Şimdi diyor ki Allah burada ya eyyühellezine amenu la tettehidul yehude ve nasara evliya. Yahudi ve Hristiyanları evliya yani veliler edinmeyin kendiniz. Şimdi şuraya Ali İmran suresinin 99. ayeti. Yok, 100. ayet. Ali İmran suresinin 100. ayeti. Burada da Allahü Teala şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu. Müminler. Orada da ya eyyühellezine amenu dedi. İn tudî'u ferîkan minellezîne utul kitap. Kendilerine kitap verilmiş olanlardan bir grubuna uyarsanız. Kendine kitap verilmiş olanlar dendiği zaman ne anlaşılıyor bizde? Yahudi ve Hristiyanlar anlaşılıyor. Şimdi bir grup dediğimiz zaman ya Yahudi ya da Hristiyan. Değil mi? İtaat ederseniz, itaat ne demek? Gönülden boyun eğmek demek. Tamam mı? Gönülden boyun eğmek. İsteyerek boyun eğmek. Yeruddukum ba'de imanikum kafirin. İmanınızdan sonra sizi kafir yaparlar. Bak. İmanda müminken sizi kafir yaparlar. Dedi mi burada onu? Peki. Bakalım öbür ayette ne dedi? Ya eyyühellezine amenu la tettehidul yehude ve nasara evliya ba'duhum evliya ba'd ve men yetevellahum minkum فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Sizden kim onları veli edinirse onlardandır. Onlardan demek ne demek? Kafirdir demek değil mi? Öyle değil mi? Heh. Peki bu ne? Burada ne dedi Allah? Onlardan birisine itaat eder. İtaat yani gönülden, zorunlu değil. Bir şeyi yapmak zorunda kalırsanız ona itaat denmez. Mesela siz bir şeyde, Vatikan'da da şeyin içerisine de o şeyin Vatikan'ın merkezinde de Müslüman olmuş olabilirsiniz. Bazı konularda mecburen onlara uyacak durumunuz olabilir. İstemeye istemeye, değil mi? Ama bu da in tudiyu, tudiyu kelimesi. Bizim Türkçemizde itaat zorunlu ve gönüllü ayrımına tabi değildir. Ama Kur'an-ı Kerim'de, Arapça'da zorunlu ve gönüllü diye şey yapar, boyun eğme, ama gönüllü olanına itaat denir. Zorunlu olanına ikrah denir. İkrah yani zorla baş edilmektir. İtaat isteyerek gönülden boyun eğmektir. Tamam mı? اِنْ تُضِيعُ فَر۪يكًا مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ Kendilerine kitap verilmiş olanlardan bir grubuna isteyerek boyun eğerseniz, seve seve boyun eğerseniz ne yaparlar? يَرُدُّكُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ كَافِر۪ينَ Sizin imana gelmenizden sonra onlar sizi ne yaparlar? Kafirliğe çevirirler. Öbür tarafta ne dedi? Evet, men yetevellehum minkum fe innehum minhum. Kim onları kendisine veli edinirse onlardandır. Şimdi arada benzerliği gördünüz mü? Birebir benziyor mu? Farkı ne? Dost edinmenin anlamını verdi o da, değil mi? Öbür ayet. Bu basit bir şey mi? Basit bir şey mi bu? O zaman demek ki bir adamın karısı ya da bir kadının kocası gayrimüslim olabilir. Ama onun dediklerine, konuşmalar arasında seçici olması lazım. Yani o dediyse tamam dememesi lazım. Onun için Allah-u Teala hiç tavsiye etmiyor gayrimüslimle evlenmeyi. Haram kılmıyor ama asla tavsiye de etmiyor. Ne diyordu Bakara 221'de? وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ Müşrik kadınları nikahınıza almayın. Müşrik kadın derken ehli kitabı olan olmayan ayrım olur mu? Ha? Olmaz. Hatta يُؤْمِنَّ Mümin olana kadar. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا وَاجَبَتْكُمْ Mümin olan bir esir kadın, müşrik olan bir hür kadından elbette daha hayırlıdır. Niye böyle? Çünkü esir kadından şüphe edersiniz. Bu acaba ben müminim dedi ama bir oyun oynamasın dersiniz. Çünkü esir ya. Ama o yine öbüründen daha iyidir diyor. İsterse öbürüne aşık olmuş olun fark etmez diyor. Ondan sonra وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِك۪ينَ Müşrik erkeklere kız vermeyin diyor. Peki وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ Hatta yu'minu mümin oluncaya kadar kız vermeyin. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ Şurası bir gerçek ki mümin bir esir erkek خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك۪ين bir müşrikten hayırlıdır. Peki şimdi şurada iki tane, bir mümin esir erkek var, bir müşrik var. Ehli kitaptan da olur, Mekkeli müşrik, her taraftan, yani mümin değil. Peki bu esir, mümin esir ondan daha hayırlıdır dendiği zaman bu helal o haram anlaşılır mı? He? Anlaşılır mı? Çünkü mesela diyelim şurada bir bal şerbeti var. Şurada da su var. Adam benim gibi, adamın boğazı şey. Hadi konuşurken sıkıntı. Bana ne dersiniz? Bal şerbetinden içmen daha iyidir dersin su yerine. E o zaman su kötüdür mü, anasına mı olur? He? Olur mu öyle bir şey? Ama maalesef tutarlar. Birinci o kelimenin bir tanesini alır, diğerini atarlar. Müşriklerle evlenilmez. Ehli kitabın dışında hiç kimse evlenemezsin diye hepsi ittifakla karar vermiştir. Vallahi bunlara Müslüman demek imkansız da ne yapalım? Gelenek böyle olduğu için biz de herkes gibi bir de Müslüman diyoruz. Ama burada şu var. Bunların çok büyük bir bölümü ümmidir. Oradan yırtabilirler. Ümmi ne demek? O bilgiler kendilerine ezberletilmiş, bilgilerin Kur'an'la ilişkisini bilmiyorlar demek. Tamam. Bunları açıkladıktan sonra hala eski hallerinde kalırlarsa o zaman kafir olurlar. Şimdi bakın ayetler arasında benzerliği koyduk değil mi? Diyor ki onlara itaat ederseniz. Bak itaat gönülden boyun eğmek demektir. Şimdi karı koca birbirine itaat eder mi? Söylediği doğruysa yaparsın, yoksa yapmazsın değil mi? Ya bizim hanım demiş, mutlaka yapmam lazım diyor musunuz? Bizim bey böyle diyor, kesin. Böyle bir şey var mı? Doğru olduğunu kabul edersen yaparsın, yoksa yapmazsın. Onun için aile, evlilik de sık sık sürtüşmeler olur. Bakarsın ki kadın diyor ki ya ben bu evde zaten bu ev şey ne olduğumu bir türlü anlayamadım. Kimse şey yapmıyor ki ben bu evin karısı mıyım değil miyim bilmiyorum. Erkek de der ki vallahi ben koca mıyım yoksa burada bir şey miyim hizmetçi miyim bilmiyorum der. Niye? İkisi de hep iki, o ister ki benim dediğim olsun, o ister ki benim dediğim olsun. Arada sırada da sürtüşme başlar. İşte şimdi bakın. Ayetleri tekrar okuyayım. Bakın ki velilik hangi manadaymış. Ne dedi Allah? Ya eyyühellezine amenu la tettehidul yahude ven nasara evliya. Yahudi ve Hristiyanları kendinize veliler edinmeyin. Bu valinin veliliği mi? Yoksa iki dost arasındaki velilik mi? Ya da yani mesela bir kişinin okuldaki öğrenciye veli olması gibi mi? Yoksa iki dost gibi mi? Şimdi şeyde hani bir insan karısıyla düşman olacaksa o zaten niye evlensin ki değil mi? Düşman olur mu karısıyla? O zaman demek ki düşmanlık değil değil mi? Düşmanlık değil. Şimdi bak Allah-u Teala ne kadar güzel açıklıyor. Peki bunu açıklamak bize kalsa ne yaparız? Biz de gelenekseller gibi oluruz bir müddet sonra. İşte o zaman ne olmuş oluyoruz? Kendimizi ilah yerine koyuyoruz. Allah'ın koymadığı kuralı biz koymuş oluyoruz. Çünkü Allah açıklamayı Allah yapacaktı. Allah yapınca başka şey ortaya çıkıyor. Biz yapınca başka şey ortaya çıkıyor. Şimdi tekrar dikkat edin okuyorum. Diyor ki Allah-u Teala ya eyyühellezine amenu la tettehidul yahude ven nasara evliya. Yahudiler ve Hristiyanlar kendinize veliler edinmeyin. Ba'duhum evliya ve ba'd, onlar birbirlerinin velileridir. Ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum. Sizden kim onları veli edinirse onlardandır. İnnallâhe lâ yehdil kavmel zâlimîn. Allah yanlış yapanları yola getirmez. Yanlış yapmış olursunuz. İşte yanlışlığın ne olduğunda ya eyyühellezîne âmenû Âl-i İmran 100. ayette ya eyyühellezîne âmenû müminler in tuti'û ferîkan minellezîne ûtül kitâb. Kendilerine kitap verilmiş olanlardan bir grubuna. İkisine de değil. İster Yahudi, ister Hristiyan, hangisini olursunuz. Onlara gönülden boyun eğerseniz yaruddukum ba'di imanikum kafir. İmana gelmenizden sonra sizi ne yaparlar? Kafirliğe döndürürler değil mi? Arkasından ne diyor? Ve keyfe tekfurun, siz nasıl kafir olabilirsiniz ki? Ve entüm tutla aleyküm ayetullah. Allah'ın ayetleri size okunuyor. Ve fikum rasulü, içinizde Allah'ın Resulü var. İçinizde Allah'ın Resulü var. Kim bu Allah'ın Resulü? He? Allah'ın kitabı. Muhammed Aleyhisselam vefat etmiştir. Artık Resul bu. Ya hakikaten yani bu anlaşılır gibi değil ya. Bak içinizde Allah'ın Resulü var dedi mi Allah? Peki aynı surede Uhud Savaşı ile ilgili bir ayet var. Muhammed Aleyhisselam'ın öldüğüne dair haberler yayılıyor. Ve ne diyor Allah? 144. ayette ve ma Muhammedun illa Rasul. Kat kalet min gabli Rusul. Muhammed sadece bir Resul, yani elçi. Geldi, bu kitabı size tebliğ etti. Artık ondan sonra görevi devam eder mi? Bitti. Artık bundan sonra bu. Kat kalet min gabli Rusul. Ondan önce de çok Resuller geldi geçti. Efe imma tevgutilen galaptum ala agabikum. Ölür ya da öldürürse gerisin geri mi döneceksiniz? Arapça'da sık sık söylüyor. Resul kelimesinin birinci anlamı getirilen sözdür. O ne? Kur'an değil mi? İkinci anlamı getirendir. İlginç. Birinci anlamını verene ben şu ana kadar rastlamadım. Bak dilde kelimenin birinci anlamı. Ben rastlamadım. İçinizde rastlayan varsa söylesin. Ben rastlamadım. Şimdi hem o ayet olsun hem de efendim içiniz Allah'ın Resulü var densin. O zaman Kur'an'da çelişki var. Değil mi? Şimdi şeyde Ali İmran suresinin baş tarafında ...28. ayeti başın bakalım ki yani gönüllü boyun eğme diye verdiğimiz mana doğru mu? Çünkü o ayeti eksik anlamış olabiliriz. Allahü Teala hiç şey yapmaz. Böyle en küçük şüpheye fırsat vermez Kur'an'da. İlgili ayetleri, meseleleri açıklarsanız. Asla müsaade etmez. Onun için kitabe mufassala der. Çok ayrıntılı olarak açıklamış bir kitaptır Kur'an. Peki gene Taha'ya sorayım. Bu Taha yeni talebe ya. Şimdi Taha benim zorlamamla İlahiyat Fakültesine geldi. Yoksa dereceye girmiş bir şeydir yani. Dedim ki gel dedim buralara. Başkaları gelmesin dedim yani. bu yanlışları kim düzeltecek? Şimdi diyor ki yanlış olduğunu bildiğim şeyleri ezberleyip imtihana girmek bana diyor çok büyük ızdırap veriyor diyor. Peki şimdi ne soracaktım ki onu da unuttum ya. Şimdi yok yani ayetler Kur'an-ı Kerim ayrıntılı bir şekilde açıklanmış kitaptır diyen kim? Allah. Peki senin okuduğun kitaplarda Kur'an açıklanmıştır diyor mu Taha? Açıklanmıştır ama ayetlerle değil yani. Yok. Ya Allah açıklamış mı? Ya açıklamış. Ama işte açıklanmayan yerleri sünnet açıklamış. İşte sahabe açıklamış. Kitap açık, ayrıntılı bir şekilde açıklanmış mı? Her şey Kur'an-ı Kerim'in... Ha, tafsil edilmiş deniyor da. Ya sağlamlaştırılmış diyorlar. Sağlamlaştırılmış. Tafsil ayrıntılı. Kelimesine şu anlam verir. Ayrıntılı açıklamaya şu manayı verirler. Ayrıntı yerine surelere ayrılmış derler. Mücmel derler. Bunu şöyle söylerler. Kur'an-ı Kerim mücmel. Mücmel yani onu indirenden başkası manasını bilmez demektir. Şimdi bakın ki az önce ne dedik? İki ayeti karşılaştırdık. Ve oradaki veli kelimesi gönüllü boyun eğmektir. Şimdi bakın şu ayete bakın. Diyor ki burada Allahü Teala 28 Ali İmran 28. La tettehidil mu'minunel kafirine evliya. Aynı evliya kelimesi geçti, tamam mı? Müminler kafirleri evliya edinmesin. Şey içinde aynı geçmedi mi? Mayda. La tettehidul yahude ven nasara evliya. Yahud ve Hristiyanların kafir olduğunu zaten Kur'an-ı Kerim söylüyor bugünkü. İşlerinde hepsi kafir değil. Haberi olmayanlar, tebliğ edilmemiş olanlar değil. Yani bugün de onlardan mümin olanları vardır. Ben onlara rastladım yani şeyde. Şimdi diyor ki لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَا. Müminler kafirleri evliya edinmesin. Yani dostlar edinmesin. Öbür tarafta evliya kelimesi geçmişti. مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Müminlerin altında. Yok, müminlerden önce. Şey yapalım yani. Müminlerden önce veli edinmesin. Bak burada o kadar güzel bir ifade yapıyor ki. Yani kafirle dost olma diyor ama yani şu manada diyor. Önceliği müminlere vereceksin. O ikinci sırada kalacak. Tamam. Şimdi devamını okuyalım göreceksiniz. La tettehidil mu'minunel kafirine evliya min dunin. Bu çok daha genel. Bütün kafirler. Şimdi min dun kelimesinin anlamı mesela şeyden şu tavan benim üzerimde ama mesela ben araya bir tane bir şey yapsam bir tane sopa bulsam bunu bir sopa gibi düşünün. Tavana dokunduğunu kabul edin. Benim yukarımda tavanın aşağısında olur değil mi? O zaman tavanın duğununda dediğim zaman benden yukarı demektir. Şimdi min dunil müminin. Müminlerin duğununda yani müminlerden daha yakın sana. Şeyler de bütün müşrikler de öyledir. Evliya araya Allah'la insan arasına evliya koyarlar. O evliya kendilerini Allah'tan yakın kabul ederler. Onların vasıtasıyla şey yaparlar. Bizim İşte efendinin yüzü hürmetine, filanın yüzü hürmetine, işte o bizi kurtaracak falan filan derler. Yani müminleri ikinci sıraya koyup kafirleri birinci sıraya almayın. Peki, devamını okuyoruz. Ve men yef'al zâlike feleyse minallâhi fî şey. Kim bunu yaparsa Allah'tan bunun hiçbir beklentisi olamaz. Hiçbir konuda Allah'tan bir beklentisi olamaz. Ne demek? Cennete gitmeyi beklemiyorum. Yok. Yardım beklemiyor mu? Hiçbir şey olamaz. Peki diyor ki illa en tetteku minhum tuka. Ancak onlardan bir şekilde bir korunma ihtiyacınız olursa o başka. Az önce ne dedim? Vatikan'da adam Müslüman olmuş. Bir takım mecburiyetler içerisinde. Kendini koruma ihtiyacı var. Mecbur kalmış. O hariç diyor. Şimdi gönüllü mü itaat eder böyle bir adam? He? Zorunlu. Gördünüz mü? O zaman öbürü gönüllü itaati Allah-u Teala yasaklamış oluyor değil mi? Bak iyice yani yanlış anlamamışız değil mi ayeti? Ve yuhadzirukumullahu nefse. Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmaya çağırır. Yani Allah'a karşı dikkatli olun. Öyle siz Cenab-ı Hakk'a haşa yani şeyle bir yanlış yapamazsınız. Cenab-ı Hak her şeyi bilir. Ve ilallahil masir. Dönüşünüz zaten Allah'adır. Peki. Şimdi onlarla dost olunabileceği anlaşıldı değil mi buradan? Yani dost olabilirsiniz ama birinci sıraya koyamazsınız diye anlaşıldı. Şimdi bakalım bu dediğimizi anlatan ayet var mı? Eğer ayet varsa tamam doğru anlamışız. Yoksa yanlış anlamışız değil mi? Onu da 60. sureyi açalım. Hep beraber bakalım Kur'an-ı Kerim. La tettehidu aduvvi ve aduvvekum. Evliya. Gene evliya kelimesi. Şimdi müteşabihi anladınız mı? Bak. Hepsi birbirine benzeyen ayetler mi? Hep aynı kelimeler var değil mi? O benzerliği Allah kurmuş ki o benzerlik olmasa biz bu ayetleri bulabilir miyiz? Hiç mümkün mü? O benzerlikten hareketle buluyoruz değil mi? La tettehidu aduvi ve aduvvekum evliya. Benim ve sizin düşmanlarınız. Tamam. Bugün Yahudi ve Hristiyanlar Allah-u Teala o Bakara'da, Ali İmran'da 100. ayetten önce diyor ki Kulli ehlel kitab Lime tasuddûne an sebîlillâh men âmene. Müminleri niye Allah'ın yolundan engelliyorsunuz diyor. Tebûneha ivecen. İstiyorsunuz ki o yolda böyle Müslümanlar anlamadığı eğrilikler olsun. İşte anlaşılmayan eğrilikleri onlar yapıyor. Bak Resulullah zamanında başlamışlar bunu. Ve entüm şühede. Biliyorsunuz yaptığınızın yanlış olduğunu. Ve mallahu bi gafilin amma te'amelun. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir ki. Şimdi bunlar Allah'ın dinine düşman mı bu adamlar? O ne dedi? Bak, benim ve sizin düşmanlarınızı evliyaya dönmeyin dedi. Peki. Tülgûne ileyhim bil mevvette. Onlara karşı sevgi gösterisinde bulunuyorsunuz. Vakat keferu bimâ câekum minel hak. Halbuki onlar size gelen bu gerçeği görmek istemiyorlar. Mesela Bakara suresinde yine Allah-u Teala der ki, bakayım o ayeti. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَبْ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ كُفَّارًا. Hatta Ali İmran suresi daha iyi. Bak 69 ve 70. ayetler. وَدَّ الطَّائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَبْ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ اَنْفُسَهُ اِلَّا اَنْفُسَهُ مَا يَشْهُرُونَ. Yani ehli kitabın birçoğu istiyor ki, bir grubu istiyor ki keşke sizi bir saptırabilseler. Bütün arzuları bu. Onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Yine şeyde Bakara suresindeki 109. ayet. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ. Ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlardan çoğusu şunu çok ister. Ah keşke ah böyle. لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ كُفَّارًا. Mümin olduktan sonra keşke sizi kafir yapsalar. Onun için onların hiçbirisi Müslümanların Kur'an'a uymasını istemez. %100 eminim iyi yetişmiş kişileri aramıza hoca diye mutlaka sokmuşlardır. Yoksa bu kadar sapıklık olmaz. Hiçbir mümin böyle bir sapıklığı kabul edemez. Ama önce bir şey yapıyorlar el yordamıyla. Kendilerini büyük hoca kabul ettiriyorlar. Ondan sonra ezberlettiriyor. Ezberler devam ediyor. Haseden mininde enfusiyim. Niye bunu yapıyorlar? Kıskançlıklarından. Niye kıskanıyorsun? Siz de Müslüman olun. Min badi ma tebeyyene lehumul hak. Bir gerçek bütünüyle ortaya çıktıktan sonra böyle yapıyorlar. Sizin hak yolda olduğunuz. Kıskanıyorlar. Peki ne yapalım ya Rabbi? Kellelerini mi uçuralım? İnşallah onu da anlatalım. Aydın Hoca unutma da. Bakın şu ayet-i kerimenin hükmünü kabul eden bir tane mezhep var mı acaba? Şimdi okuyayım demez. Diyor ki Allah-u Teala fa'fu vasfahu. Bak bunlar bu kadar çok istiyorlar ya. Siz onlarla ilgilenmeyin. Devamlı yeni bir sayfa aç. Peki bu onlarla düşmanlık edin var mı burada? Düşman olun diyor mu? Yapacağını yapsın adam kafir. Efendim propaganda yapıyor. Tabii yapacak. Olmaz. Bizim bulunduğumuz yerde olmaz. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Lan Allah-u Teala yoldan çıkan iblise kıyamete kadar yaşama hakkı tanıyorsun. Sen bir Müslüman kafir dediğin kellesini uçuruyor. Sen diyorsun ya Müslüman ol ya da öldürürüm. Ulan sen Müslüman oldum desen nereden bileceksin Müslüman olduğunu? Sen kimsin? Sen ilah mısın ki bilesin bu adam Müslüman olduğunu? Ya gerçekten bitmiş yani. Yani bu dini aklı başında hiç kimse kabul etmez. Bu geleneksel. Ama Kur'an'daki dini de reddedecek bir tek adam yeryüzünde yoktur. Reddetmez değil. Eder de yanlış yaptığını bilir. Aynen bu Yahudi ve Hristiyanlar gibi. Kıskandığından. Fa'afu vasfahu şey yapmayın diyor. Onları görmezlikten gelin. Hep böyle iyi tarafına, işin iyi taraflarına yönelin. Yeni sayfalar açın. Hatta ye'tiyallahu bi emri. Allah'ın emri gelene kadar bir gün bunlar kaybedecek. Kesin. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Bekleyin. Çünkü siz de imtihandan geçiyorsunuz. Peki bak burada düşmanlık edin dedi mi? Ah bugün gerçekten öyle bir hale gelmiştir ki İslam şeyde yani fıkıh kitaplarına bir bakın. Ya Müslüman olurlar ya kılıcı yerler. kadar yer yüzünde savaşmakla emrolunduğum gibi Resulüne iftira ediyor. Resulullah iftira ediyorlar. Şey, efendim, ben umirtü en ukatiller nasıl hatta yekul la ilahe illallah. La ilahe illallah diyene kadar insanlarla savaşmaya emredildi. Hani emir? Tövbe estağfurullah. Kendi kötü arzularını gerçekleştirmek için Resulullah'a alet ediyorlar kendilerine. Bu ne ya? Savaş üzerine, savaşa bağlı bir bütçe mantığıyla çalışmışlar. Şey diye, zekat diye bir şey de kalmamış İslam aleminde. Acayip bir şey ya. Daha unutma da o cizyeye dair bir ders yapalım ha. Tamam mı? Şimdi bak gördünüz mü? Bak düşmanlık edin diyor mu? Düşmanlık edin demediği zaman bir çeşit dost olarak. Peki bu dostluk nasıl bir dostluk değil mi? Şimdi bakalım buradan. İşte şu birinci ayeti, Mümtehine birinci ayeti okuyoruz. Diyor ki burada. Ya eyyühellezine amenu. La tettehidu aduvvu ve aduvvekum. Bunlar Allah'ın düşmanı değil mi? Çünkü Allah'ın kitabına inananları kafir yapmaya çalışıyorlar. Evliya. Evliya edinmeyin, veliler edinmeyin. Tülgûne eyleyhim bilme vayda, sevgi gösterisinde bulunuyorsun onlara. Vakat keferu bimâ câhüküm minel hak, size gelen o gerçeği onlar görmüyorlar. Yani kitabı görmek istemiyorlar. Çünkü en büyük düşmanları o. Bu Mekkeli müşriklerden esas bahsediyor bu ayet. Yuhricûne rasûle ve iyyâkum en tu'minu billâhi rabbikum. Bu Resulü ve sizi Rabbiniz Allah'a inandınız diye çıkarıyorlar ülkesinden. İn kuntum kharajtum cihaden fi sabili ve ibtigai mardati. Evet, yolumda cihat için çıktığınız zaman ya da rızamı araştırıcı bir iş için çıktığınız zaman tusirrune ilehim bilme, içinizde onlara karşı sevgi saklıyorsunuz. Bunları nasıl seversiniz diyor Allah-u Teala. Ve en a'lemu bima ahfeytum ve ma alemtum. Ben gizlediğinizde, aşağı vurduğunuzu çok iyi bilirim diyor. Ve men yef'alhu minkum fekad dalle seve'e sebil. Bunu yapan doğru yoldan sapmış demektir. Şimdi bakacağız. Peki bütün bu ayetlerde sonuç ne? O şeyde Ali İmran 23 ne dedi? Müslümanları ikinci sıraya koymayın dedi. Min dunil müminin. Yani şeydeki dostluk bu. Müslümanlar ikinci sıra olmasın. Birinci sırada olsun Müslümanlar. Şimdi hemen şu 8 ve 9. ayetlere bakalım. Aynı surede. Bak Allah onları veli edinmeyin dedi. Yasakladı mı? Yasak koydu. Ondan sonra burada diyor ki İnnemâ yenhâkumullah anillezîne kâtelûküm fiddîn. Allah sizin için yasağı sadece şunlar için koyar diyor. İnancınızdan dolayı sizinle savaşanlar. Başka sebepten savaşan değil, inancınızdan dolayı savaşan. Belki bazen siz sebep olmuş olabilirsiniz. Adam gider adamlara savaş açarsınız. İslam aleminde sürekli olduğu gibi sen savaş açıyorsun onlara. Gel ya Müslüman olun ya da kellerini alırım. Ulan Müslüman olun dediği zaman Müslüman mı olacak ya? Yani? Şeyde o 12 Eylül öncesi Karslılar Erzurum'a geliyor. Erzurumlar şeyde otogarda Karslılar imtihan ediyorlar. Şey diyor ki ola Müslüman mısın? Elhamdülillah. Yok yok sen beni kandırırsan. Hele bir kulhu yok bakayım. Hele bir kulhu yok diyor. Kulhu dediği ne? Kulu vallahu ahad. Okumaya başlıyor. Ona da şöyle gel bak ki doğru okur mu? Kendi bilmiyor ya. Anlatırlar. Yeniçeri şey kaldırmış hançeri düşmana saplıyor. Ona Müslüman ol yoksa öldüreceğim. Tamam Müslüman olacağım. Ne yapayım? Hani gel ne yapacaktı diyor arkadaşlar. Söyle de ne yapacak? Ya böyle şey olur mu? Ama maalesef yapı bu. Bak diyor ki Allahü Teala burada la yenhakumullahu anellezine lemukatilukum fiddin. inancınızdan dolayı sizinle savaşmamış. Mekkeliler savaştılar Müslümanlarla. Çık bir şey yaptı. Bedir Savaşı'nı açtılar, Uhud Savaşı. Ve lem yuhricukum min diyarikum. Ülkenizden çıkarmamış. Çıkardılar mı? Evet. Onlara karşı Allah bir yasak koymaz. Hangi yasağı koymaz? Enteberrum, iyilik etmenizi yasaklamaz. Bak az önce ne dedi? Onlar görmezlikten gelin yeni sayfa açın. Yani iyilik yapmaya devam edin dedi, değil mi? Bakara 109'da. Bak yasaklamaz dedi. Kim bu? Savaşmamış seninle. Senin ülkenden çıkarmamış. Şimdi bunları birleştirdiğimiz zaman oradaki dostluk ne oluyor? Müslümanları ikinci sıraya koyup onları birinci sıraya alıp gönülden onların dediklerini yapmak oluyor, değil mi? Yani onların sizin üzerinde bir yetki sahibi olmasını sağlamak oluyor. Bugün mesela Birleşmiş Milletler'de yetkili tek Müslüman var mı? O zaman Müslümanların Birleşmiş Milletler'e üye olmaya hakları yok. Gittiğiniz zaman onların hakimiyetini kabul etmiş oluyor. Mecbur kalmış, mecbur kaldığı zaman ayrı bir konu. Onu şeyde gördük. Ali İmran 23'te. Evet. Ondan sonra iyilik yapmanızı ve tuksidüleyin paylarını vermenizi yasaklamaz. Yani adamların haklarını verin. Neyse yani hukuklarını tam olarak riayet edin. Onun için hani onları görmezlikten gel ve iyi davran dedi ya Allah. Kim bu? Savaş açmayan ve bizi ülkemizden çıkarmayan. Peki. İnna Allahu yuhibbul muksidin. Allah muksitler yani herkesin hakkını vereni sever. Her hak sahibinin hakkını vereni sever. Peki inne ma yenhakumullah. Allah'ın size koyduğu yasak sadece şu. Bunu da çok iyi dinleyin. Bak bütün ayetleri birleştirdiğimiz zaman ne olduğu ortaya çıkacak. Neymiş o? Anillezine gatelukum fiddin. İnancınızdan dolayı sizinle savaşmış olanlara. Tamam. Ondan sonra ve ahrecukum min diyarikum. Ülkenizden çıkarmış olanlar ve zaheru ala ihracikum, çıkarılmanıza destek verenler. İnancımızdan dolayı bizi öldürmeye kalkan. Savaşı sen açmışsın. O değil bak. O açmış olacak. Ama bizde maalesef hep Müslüman idareciler savaş haklı olduklarına inandırılmışlardır. Çünkü herkes Müslüman olmak zorundaymış. Az önce Aydın Hoca'nın okuduğu uydurma hadisten dolayı daha neler var? Ayetleri böyle kırpıp kendilerine delil almışlardır. Peki ne yapmayı yasakladımış Allah? Bizi öldürmeye kalkmış. Ülkemizden çıkarmış ve çıkaranlara destek vermiş. Üç tane kırmızı çizgi değil mi? Bir, öldürmeye kalkmış. Beni öldürmeye kalkan bir adamı ben taltif edecek değilim yani. Bak onu öldürün demiyor. Ben ülkemden çıkarmış. Sen de onu ülkeden çıkar demiyor. Destek veriyor. Ama ne dediğine? En tevellevhum. İşte onları dost edinmenizi yasaklar Allah. Gördünüz mü? Tamam. Bizi ülkemizden çıkarmaya kalkmış. Bize karşı inancımızdan dolayı savaş açmış. Veya çıkarılmamıza destek vermiş. Bu üç. O zaman dost dedi. Peki bu dostluk ne olacak? Müslümanların birinci sırada olduğu, onların ikinci sırada olduğu dostluk. Onlar o dostluk iyi geçinme. Yani paylarını vermek, iyilik yapmak onlara. Yoksa emirlerine girmek değil. Tamam mı? Bak, şimdi şüpheniz kaldı mı? Allah ayrıntılı açıklıyor muymuş her şeyi? Bir eksik kaldıysa söyleyin. Nedir? Ya şimdi söyleyin ya da bediyen susun. Evet. Ve men yetevellehum. Gene aynı tevelli, veli edinmek. Yani dost edinmek. Kim onları dost edinirse fe ulaikumuz zalim. İşte yanlış yapanlar onlardır. Onlar kimmiş? Tekrar ediyorum. Bir, bizi inancımızdan dolayı öldürmeye kalkan, iki ülkemizden çıkaran, üç ülkemizden çıkarmasına yardım eden. Bu kadar. Başka yok. Peki Resulullah Mekke'ye geldi, Mekke'yi aldı değil mi? Ne yapmıştı bu Mekkeliler? Sırf mümin olduğu için ülkesinden çıkarmışlardı değil mi? Başka işlediği bir suçtan dolayı değil. Peki başka ne yaptılar? Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı'yla Müslümanları çıkmak yetmedi. Hınçlarını alamadılar. Medine'de boğmak istemediler mi bunlar? Ondan sonra Hudeybiye Antlaşması yaptı Resulullah. Onu da bozdular mı? Bütün bunlardan dolayı Mekke'yi Resulullah aldı. Alırken de o şey dersimizde gayet güzel bir şekilde ortaya kondu. Bizim Abdullah'ın yazdığı da bir makale var bizim Kitap ve Hikmet dergisinde. Onu mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada hiç kimsenin burnunun kanamaması için de bütün tedbirleri aldı. Kendine bugün olsa ne yaparlar? Bir tane canlı bırakmazlar değil mi? Ama bir tanesinin onurunu bile zedelemedi. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse kurtulmuştur. Dokunulmayacak. Kim kendi evine girerse dokunulmayacak. Kim Kabe'ye sığınırsa dokunulmayacak. Peki gidildi de kimseye dokunuldu mu? Kimseye dendi mi ki sen dün böyle yapmıştın? Hey beyefendi. Dendi mi hiç? Hiç eski defterler açıldı mı? İşte İslam bunun için çabucak yayıldı. Tamam mı? Şimdi anladık mı? Yahudi ve Hristiyan dost edinmemek ne demekmiş? Müslümandan önceyi almamak bir. İki, bize işte bu üç kırmızı çizgiyi çiğnememişlerse dünya işlerinde iyi davranmak, onların bizi dinimizden uzaklaştırmak için yaptığı uğraşlar da görmezlikten gelmek. Adama sen ne yaparsan yap, yapacak. Kıskanıyor çünkü. Şimdi düşünce hürriyetinin zirvesi değil mi bu? Ha? Zirvesi değil mi? Peki Müslümanlar bunu kabul ediyor mu? Ebu Suud'un şeyinde burada okumuştuk hatırlarsanız. Talebesi derste soruyor, diyor ki hocam şeyin diyor Muhammed Aleyhisselam yani Nebimizin sözlerine hepsine itaat etmemiz gerekiyor mu gerçekten? Bak diyor. Senin bu söylediğin sözde sen kafir oldun. Tevbe etmezsen öldürürsün. Ama söyleme şeklin seni zındık yaptı. Tevbe etsen de öldürüleceksin diyor. Ya sınıfta talebenin soru sorma hakkını elinden almışlar. Ama mecburen. Aksi takdirde bu saçmalıklar bugüne kadar gelir miydi? He? Din diye gelir miydi bu saçmalıklar bugüne kadar? Evet, Allah yardımcımız olsun.